program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 18 kwietnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sefera. Cztery osoby nie żyją po zderzeniu BMW i ciężarówki w Starej Słupi w Świętokrzyskiem. Droga jest zablokowana. W przyszłym tygodniu resort rolnictwa ma przedstawić konkretne rozwiązania dotyczące skupu zbóż. Nurkowie dostali zgodę na wyprawę do wraku Frankena. Cztery osoby zginęły w wypadku, do którego doszło wieczorem w Starej Słupi w województwie świętokrzyskim. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką pomiędzy Nową Słupią a Ostrowcem Świętokrzyskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że osoba, która kierowała BMW, najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem i zderzyła się czołowo z samochodem ciężarowym. Ofiary to trzej mężczyźni i jedna kobieta. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności wypadku oraz tożsamość poszkodowanych. Kierowca ciężarówki, 52-letni mieszkaniec powiatu Starachowickiego, był trzeźwy. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy drogami lokalnymi. Minister Rolnictwa zapowiedział, że w przyszłym tygodniu przedstawi konkretne rozwiązania dotyczące funkcjonowania powszechnego skupu zbóż. Będą dopłaty, dzięki czemu cena za tonę pszenicy będzie gwarantowana na poziomie 1400 zł, przypomniał w Doruchusku Robert Talus. I na pewno ta sprawa dopłat do zboża jest takim narzędziem, które pozwoli na to, żeby rolnicy chcieli to zboże sprzedać, a co za tym idzie, swoje magazyny opróżnić i przygotować do żniw. Oczywiście rozmawiamy w ministerstwie też na tym, żeby objąć pomocą inne zboża, oczywiście nie w tej samej cenie co pszenica, bo pszenica jest takim wyznacznikiem. Myślimy o tym, żeby znaleźć mechanizmy, żeby wesprzeć rolników, tych, którzy mają inne zboża. To szczególnie chodzi o żyto, pszenżyto czy jęczmień. Organizacje rolnicze szacują, że w silosach może znajdować się nawet 3 miliony ton zbóż, których ze względu na niskie ceny nie opłaca się sprzedawać. W Trzebini dobiega końca znakowanie miejsc w pobliżu budynków mieszkalnych zagrożonych zapadliskami. Jest ich 38 i zostały zlokalizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny. Spółka restrukturyzacji kopalń oznakowała m.in. tereny dwóch osiedli. Mieszkańców bloków i domów na osiedlach Gaj i Siersza zaskoczyły tablice ostrzegawcze i taśmy odgradzające narażone na zapadliska tereny. Najbardziej mnie stresuje mój garaż, który akurat jest tutaj na samym końcu i jest szansa, że może wpadnie do dziury. Właśnie wywożę z niego wszystko, rowery, motor. Niektóre domy są tak zagrożone, że muszą ich ewakuować, nie? Spółka restrukturyzacji kopalni ma zabezpieczyć mieszkania zastępcze na wypadek konieczności ewakuacji, wyjaśnia rzecznik SRK Mariusz Tomalik. Spółka zbiera również dane kontaktowe do osób mieszkających w pobliżu tych miejsc zagrożonych i tutaj w tym tygodniu będziemy się z tymi mieszkańcami spotykać. W sumie Państwowy Instytut Geologiczny wskazał prawie 500 miejsc w Trzebini zagrożonych zapadliskami. Zdecydowana większość z nich znajduje się na terenach leśnych, 38 w odległości około 20 metrów od zabudowań. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rumuński minister rolnictwa chce, aby jego kraj wprowadził cła na importowane z Ukrainy zboża i inne produkty rolne. Zastrzega jednocześnie, że taka decyzja powinna zostać podjęta na szczeblu Komisji Europejskiej. W środę szef rumuńskiego resortu rolnictwa Petre Dea będzie rozmawiał o problemie ukraińskich produktów rolnych ze swoim odpowiednikiem z Kijowa. Powiedział rumuńskiej telewizji publicznej, że stanowisko jego kraju jest jasne. Rumunia chce nadal pozwalać na tranzyt ukraińskiego zboża przez swoje terytorium. Uważa jednak, że Komisja Europejska powinna wprowadzić cła na import do krajów unijnych produkowanych na Ukrainie zbóż i innej żywności. Według rumuńskiego ministra pozwoli to uchronić rolników z tego kraju i da im możliwość opróżnienia magazynów przed pierwszymi zbiorami w tym roku. Analizy również rumuńskich ekonomistów pokazują, że import taniego ukraińskiego zboża nie wpływa znacząco na obniżenie cen gotowej żywności na sklepowych półkach. Dlatego rumuński minister rolnictwa chce wprowadzenia ochrony własnych producentów produktów rolnych, choć pragnie, by była to wspólna decyzja Unii. Piotr Piętka, Polskie Radio. Nurkowie mają zgodę na wyprawę do wraku Frankena, podaje Dziennik Bałtycki. Zielone światło dał Urząd Morski w Gdyni. Wyprawa ma się rozpocząć w tym tygodniu. Jej celem jest inwentaryzacja i sprawdzenie stanu wraku. Franken to leżący na dnie Zatoki Gdańskiej w okolicach Helu niemiecki tankowiec, który zatonął 8 kwietnia 1945 roku, zbombardowany przez sowieckie lotnictwo. Od października 2018 roku był objęty zakazem nurkowań z powodu niebezpieczeństwa związanego z potencjalnym zaleganiem w zbiornikach wraku substancji ropopochodnych oraz transportowaną przez statek amunicją z czasów II wojny światowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny z większymi przejaśnieniami, miejscami popada deszcz. 10 stopni pokażą termometry w Gdańsku, w Zielonej Górze 12, we Wrocławiu 13, w Lublinie i Krakowie 14, w Warszawie 15, a najwięcej 16 stopni będzie w Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Grażyna Oczkowska za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Witamy w Trójce pod Księżycem w rozmowach o duszy. Czy pamiętają Państwo, jaka jest najkrótsza definicja radia? Bycie razem, bycie z. Tak, to jest w radiu najważniejsze. Zwłaszcza wieczorem czy w nocy, gdy otwiera się przestrzeń intymnej rozmowy o ludzkich sprawach. Towarzyszy jej muzyka. Trójka pod księżycem to zaproszenie do rozmowy, do słuchania, do bycia ze sobą w obu znaczeniach tego słowa. Proszę w takim razie i zapraszam. Bądźmy przez te najbliższe 2 godziny ze sobą. Rozmawiajmy o wszystkich sprawach duszy, o naszych emocjach, uczuciach, o tym, co nasze dusze zaprząta. W tę noc kwietniową, coraz cieplejszą, już poświąteczną, pomyślmy dziś o tym, jak tej wiosny uporządkować nasze wnętrze, naszą duszę. Nasz telefon jak zwykle to 22 i 7 trójek. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost such a cost. Give me things that don't get lost. Like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Same old town doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past, but I'm all alone at last. to Natalie Cole śpiewała o starym człowieku. A propos starym. Dziś jednak zaproponujemy Państwu nowy numer telefonu. Wyjątkowo. Równie przystępny. Równie miły dla ucha. To 22 645 33 33. Powtórzę. Numer telefonu do studia programu trzeciego dzisiejszej nocy to 22 645 33 33. I zapraszamy do rozmowy. A proponuję może taki temat, temat, który narzuca się w ostatnich dniach. Porozmawiajmy o wiosennych porządkach, ale o tych porządkach duszy. Otóż w kwietniu w ogrodzie podstawą jest przygotowanie podłoża po zimie, nawożenie go, a także wysadzanie roślin, które są dość odporne na chłód. W kwietniu warto również przeprowadzić cięcia sanitarne krzewów i drzew owocowych. W kwietniu zajmujemy się różnymi porządkami. Kierowcy wymieniają opony na letnie. Robimy wielkie porządki naszych domów i mieszkań. A co robimy z naszym ciałem? Może warto odbyć odłożoną przez pandemię wizytę kontrolną u lekarza? A co robimy z naszą duszą? Może warto przygotować i dla niej dobre podłoże. Co możemy zacząć robić w kwietniu? Jak możemy zadbać o siebie w kwietniu, gdy wszystko, a więc i my, odradzamy się po długiej i chłodnej zimie? Prosimy o Państwa propozycje. Nasz telefon, inny dziś niż zwykle, to 22 645 33 33. To zespół Zero Seven w utworze Today. I mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry witam wieczór. Serdecznie. Nazywam się Zbyszek Materski, dzwonię z Poznania. Jest późna pora, ale chętnie podzielę się swoimi osobistymi doświadczeniami z pozostałymi słuchaczami. Mianowicie od 12 lat piję wodę odmrożoną, którą najpierw zamrażam w 5-litrowych butelkach, potem ona się sama odmraża i taką wodę zagotowuję. Z takiej wody robię herbatę, kawę, kakałko oraz zupki różnego typu. I dlaczego słuchacze do tego zachęcam? Dlatego, że przeczytałem o tej wodzie w książce pana doktora Michała Tombaka. Zainteresowało mnie to. Zacząłem najpierw zamrażać butelkę 1,5-litrową. Najpierw musiałem sobie wyrobić taki nawyk. Nie jest to łatwe, ponieważ trzeba po prostu poświęcić trochę czasu takiego domowego, żeby nalać tą wodę, zamrozić, odmrozić, tak? Trzeba sobie taki zrobić po prostu plan. Ale warto, dlatego że na początku, jak chodziłem na basen, to przepłynąłem, powiedzmy, cirka około 500 metrów kraulem. Teraz jak idę na basen, to jak przepłynę 1,5 kilometra, to mam dopiero rozgrzewkę, a maksymalnie w najlepszym takim moim treningu przepłynąłem 6 kilometrów. Już teraz takiego dystansu dawno nie przepłynąłem, ponieważ mieliśmy COVID, trochę mniej chodziłem na basen, ale cały czas te wyniki obserwuję. Poza tym jako honorowy krwiodawca krwi ze złotą odznaką, tak, również analizuję swoje badania i się okazało, że jest to świetny sposób na to, żeby zachować zdrowie, żeby nie chodzić do lekarza, i żeby połączyć picie wody odmrożonej właśnie z chodzeniem na basen co najmniej raz w tygodniu. Wszystkich słuchaczy do tego zachęcam. Naprawdę po kilku miesiącach wasz stan zdrowia się poprawi, wszystkie wasze mięśnie będą jak guma, będziecie elastyczni, będziecie się mniej przewracać, wywracać, łamać i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze dwa słowa o wodzie. Woda strukturyzowana po zamrożeniu i odmrożeniu jest wodą, która przypomina swoim składem taką samą wodę, jaką mamy w owocach i warzywach. Czyli dzięki tej wodzie nasze wszystkie organy wewnętrzne, o które musimy dbać, pobierają mniej energii do zużycia tej wody. A co za tym idzie, przez szereg miesięcy i lat stajemy się jako organizm, nasz organizm jest po prostu silniejszy, bardziej odporny, bardziej taki trwały, tak? I to naprawdę widać. No, ja to widzę po sobie, tak? Największą dla mnie zagadką jest to, że w mojej rodzinie tylko ja używam tej wody. Ponieważ nikomu się nie chce jej ani nalać, ani zamrozić, ani odmrozić. No jest to trochę działania, prawda? Nie, jest to po prostu zmiana nawyku, tak? Zmiana nawyku, bo możemy tak. Wychodzimy z psem, wychodzimy ze śmieciami, tak? My mamy na to czas, tylko nam się po prostu nie chce. Nie musimy tej wody kupować. My tą wodę po prostu wlewamy z kranu. I co się okazuje? Po zamrożeniu takiej 5-litrowej butelki widzimy, ja widzę, że na samym dnie odkłada się taki biały, kremowy, czasami właśnie o bardzo drobnych ziarnach piaseczek. I teraz tak, jeżeli my pijemy taką wodę właśnie z takim piaseczkiem, tak, on jest bardzo, bardzo delikatny, no to nasze nereczki to wszystko zbierają, tak? Powodują, robią się kamienie w nerkach, mniejsze, większe, nieważne. No tak. W każdym razie, naprawdę zachęcam. Ludzie, zróbcie to. Po prostu lekarze, nie wiem, lekarze o tym nie mówią. i nie powiedzą. No w każdym bądź razie myślę, że tak jakby już tak podsumowując ten wątek, to możemy powiedzieć, że pan tego spróbował i jest pan bardzo jakby z tego rad, prawda? Znaczy, że czuje pan, że to zamrażanie... Czuję się przede wszystkim zdrowo. Mój wizerunek jest o 10 lat młodszy, tak? Mhm. Ja mam 55 lat. Wyglądam na 45 lat. Krócej czasami śpię. Szybciej regeneruję siły, tak? Do tego wszystkiego koniecznie zachęcam, żeby Polacy chodzili raz w tygodniu na basen. Minimum. Mhm. Raz w tygodniu. Do naszego kochanego rządu. Zwracam się z prośbą. No, tam do rządu to nie ma co już. Ja myślę, że tutaj trzeba się dzielić tymi własnymi rzeczywiście doświadczeniami. Tak, I bardzo panu dziękuję, bo być może ktoś spróbuje rzeczywiście i też mu to pomoże. Trudno się do tego odnieść, co pan powiedział, ale w każdym razie dziękuję za takie podzielenie się rzeczywiście ciekawym własnym doświadczeniem. Przyznam, że pierwszy raz słyszałem o takim sposobie, że tak powiem, wzmacniania. To jest proste, organizmu. To nie wymaga żadnej pracy. Wiele osób, nie wiem dlaczego o tym nie wie. Ja jestem żywym przykładem. Wszystkiego nie wiemy, no właśnie. Ale dobrze, jak dzielimy się różnego rodzaju doświadczeniami. Bardzo panu dziękuję. Ja również. I życzę dobrej nocy. Za 25 minut godzina pierwsza. Słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Kilka minut temu słuchacz zachęcał nas do picia wody i to takiej wody specjalnie przygotowanej, tak zwanej wody strukturalnej. To picie ma swoich wielkich zwolenników. W picie takiej wody są też sceptycy. Myślę, że zawsze warto w takich próbach zasięgnąć opinii swojego lekarza, jaki typ wody najlepiej odpowiada konkretnie nam, naszemu organizmowi. A teraz mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Całe życie mam pecha. Ostatnio ojej, chyba audycję przegapiłam. Tak. Bo zrozumiałam, panie redaktorze, że powiedział pan, że następny program będzie we wtorek. Tak? Tak, we wtorki jesteśmy. Mhm. No i ja przegapiłam. Ale chciałam powiedzieć... Bo my jesteśmy we wtorek, bo tylko, że tak... Właściwie to tak się zawsze jest takie wrażenie, że w poniedziałek, no bo kończy się poniedziałek i ja na przykład do pracy przychodzę jeszcze w poniedziałek i siadam tutaj w studiu, ale audycja, sygnał audycji Trójka pod Księżycem jest już we wtorek. Przegapiłam. Mam chrypę niestety. A ja chciałam powiedzieć, że spełniło się moje marzenie chyba z dzieciństwa nawet. Ponieważ zawsze miałam jakiś sentyment do kapliczek przydrożnych i do samotnych takich krzyży na polach. I w piątek zadzwoniła do mnie znajoma, i że pojedzie do swojej rodziny niedaleko naszego miasta i dowierzę tam święconkę i pod krzyżem będą te święconki święcone. I byłam taka uradowana, bo zawsze marzyłam właśnie, jak przejeżdżaliśmy gdzieś kapliczką tych przydrożnych na kapliczkach albo przy krzyżach. Zawsze mi się tak marzyło, jeszcze chyba od dziecka, że chciałabym kiedyś tak wśród tych obcych zupełnie ludzi przyłączyć się do nich i pomodlić się na przykład na majowym nabożeństwie albo też iść tam z korzyczkiem świętonym. I byłam taka szczęśliwa, że zaprosiła mnie ta pani. Ja tylko tą panią znałam i matkę mojego byłego ucznia i nikogo więcej. W ogóle z tej wsi nikogo nie znałam. I pojechałam z tym koszyczkiem i byłam taka szczęśliwa, że nareszcie spełniły się moje marzenie takie z dzieciństwa, nie może dlatego, że w domu ciągle mamusia nam czytała te wiersze o Kropnicku, o tym wolnym najmita, a jak poszedł na wojnę, ja zawsze sobie tak wyobrażałam, że przed tą kapliczką przychodzą może ludzie, którzy potrzebują jakiejś pomocy duchowej. I po tym, jak zaproszono mnie do tej pani, która zaprosiła na miś, to byłam tak mile zaskoczona, bo właśnie to wstrzymywałam łzy, ponieważ była tam tak miła atmosfera, tak przyjemnie, tak ciepło w tym domu, jak te kobiety wszystkie się do siebie odzywały, jak były przygotowane na ten następny dzień świąteczny, że byłam po prostu przez całe święta, byłam szczęśliwa, mimo to, że przysiedziałam o siebie sama. Byłam tylko na śniadaniu u syna. Ale ten pobyt właśnie w tej rodzinie na wsi dał mi tyle jakiejś takiej radości, że czułam się po prostu szczęśliwa. Mhm. A jeszcze chciałam powiedzieć, że pan, który z mojego rodzinnego miasta dzwonił z Nakła, o tym swojej babci, która utonęła w noteci, tak? To ja w dzieciństwie właśnie całe lato zawsze byliśmy nad rzeką i byłam też świadkiem, jak mój starszy kolega, wtedy miał chyba 14 lat, utonął i kiedy już właściwie nie widać jego było z przyszło tu dwóch mężczyzn, wyratowało jego, on był nieprzytomny, a w pobliżu był taki wóz drabniasty i rzucili tego chłopaka na ten wóz drabniasty, a ponieważ tam był bruk, wita była z bruku, czy brukowa, i ten wóz tak się mocno cząs, i potem mówiono, że, bo on odrzucił ten chłopiec. Mhm. I mówili wtedy właśnie, że dzięki temu, że on na tym wozie jechał, że ta woda wypłynęła chyba z organizmu i w ten sposób się on ocalił. I od tego czasu mam tak potworny lęk przed wodą, że do kolan wejdę do wody, ale jak już trochę głębiej, po prostu czuję, że przestaję oddychać. Taki strach. I potem już tak się bałam się na tą rzekę chodzić i jeździliśmy i tam, gdzie obecnie mieszka nasz Radek Sikorski, podchodzili i tam była tak piękna część rzeki, pachniało, nie wiem dlaczego pachniało tam poziomkami, może dlatego, że las był blisko i jeśli nie wie, że Sikorski właśnie wybrał tu tamten dworek, w którym mieszka jego wspaniała żona, wspaniała dziennikarka amerykańska, o której Giedroyc pisał albo w kulturze, albo w zeszytach historycznych, że to była jedna z najwybitniejszych dziennikarek amerykańskich, która otrzymała najwyższą nagrodę dziennikarską. Mm-hmm. I tak sobie myślę, że szkoda żony, bo fantastyczna kobieta. No właśnie, tak to się wszystko dziwnie układa. Tak. Proszę powiedzieć, bo tak jak myślę, że z tej opowieści tutaj rysuje się to, że, bo dzisiaj rozmawiamy o takich, o tym, jak zadbać o siebie teraz, w tym czasie, kiedy rozkwita wiosna, kiedy my też w jakiś sposób porządkujemy różne sprawy wokół nas, jak uporządkować nasze wnętrze, naszą duszę. I myślę, że pani opowiedziała nam o takim ważnym aspekcie, czyli o spotkaniu z drugim człowiekiem. Tak. Że to jest... Zaskoczona po prostu byłam dobrocią tych ludzi. To znaczy tylko mówię o tej rodzinie, u której byłam, ale nie pamiętam, żeby kiedykolwiek, w jakimkolwiek towarzystwie było tak ciepło. Mimo to, że nie było ciepło tam na dworze, ale w tej rodzinie ani nie było napalone, patrzyłam i tak się zastanawiam, skąd to ciepło w tym domu się tak roztacza. Te młode dziewczyny, to znaczy mojego chłopaka, który chodzi do razu do szkoły, nie było, bo on mieszka poza, o Jezu, chciałam powiedzieć, ale po prostu to mi dało tyle radości, że nie pogłosił mi potrzebna nawet nie była jakakolwiek inne spotkanie, święta i cały czas, a jeśli chodzi o jak się przygotować. No niestety dzisiaj mam paskudny dzień, bo mój syn czuje się źle, już wszystko od razu wypada z rąk. Mm-hmm. I zamiast, nie mogę nam, przepraszam bardzo, ale tak kocham obłędnie mojego syna, że cokolwiek się dzieje, to jeszcze chciałam o czymś takim mówić, jak zapomniałam. Aha, ja nie potrafię o siebie zadbać. Dbam o wszystkich w pobliżu, wokół mnie. Czasem mi się wydaje, że chciałabym świat jakoś wybawić ze zła, ale nigdy o siebie nie dbam. Mm-hmm. I co jeszcze? Aha, a już w ogródku moim zasiałam, i mam pecha, zasiałam, myślałam, że to już szpinak, a się okazało, że ja zasiałam rzeżuchę. Mm-hmm. To w takim razie, jeśli pani ma pecha, to ja... Całe życie. Tak, całe życie do tego, to ja... Z tej okazji, jeśli mogę tak powiedzieć, specjalnie teraz tutaj dla pani przeczytam taki króciutki wiersz. To będzie, jeśli można, taki prezent dla pani i przy okazji dla wszystkich słuchaczy. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Oj, moja ulubiona. Wiosna. Gdy wiosna zaświta, jest w ogrodzie raz ciemniej, raz jaśniej. Wciąż coś zakwita, przekwita. Wczoraj kwitło moje serce, dziś jaśmin. Dziękuję. A mam jaśmin też w ogrodzie. Ja dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. To był zespół Raz, Dwa, Trzy, a wcześniej śpiewała Dorota Miśkiewicz. Dziś rozmawiamy o tym, jak w tych wszelkich, licznych obecnie pracach porządkowych nie przegapić prac porządkowych dotyczących naszego wnętrza, naszej duszy, a także naszego ciała, czyli całych nas, bo jesteśmy całością. Mamy duszę i ciało. I one się uzupełniają. I ważne jest, aby nie przespać tego czasu, aby obserwować przyrodę, nasycać się jej świeżością. Zanim wszystko spali słońce, a potrafi przypiec już w maju, i taką prognozę w tym roku już słyszałem, że ma być gorąco. Już od maja. Oby nie, bo ja przyznam, że bardzo lubię, jak maj jest jeszcze taki soczysty i zielony. A więc co jeszcze? Jak o siebie zadbać? Teraz, jutro, w tym tygodniu, w tym miesiącu, bo nie ma co odkładać, bo potem będzie za późno. Dobrze, przygotujmy się do tej pełni roku. Czekamy na Państwa propozycje, na Państwa doświadczenia. Proszę z nami podzielić się swoimi doświadczeniami z prac porządkowych we własnej duszy. A numer dziś wyjątkowo nieco inny. 22 645 33 33. Start. Za 3 minuty na zegarach wybije godzina 1. Słuchają Państwo z Warszawy Polskiego Radia, programu 3 audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Rozmawiamy dziś o porządkach wiosennych, ale właśnie dotyczących naszego wnętrza, naszej duszy, naszego ciała. I tu pytanie do Państwa. Jak to najlepiej zrobić? W każdym bądź razie najlepiej dla Was. Czy to ma być pobożna lektura, a może ćwiczenia duchowe? A może po prostu gimnastyka, spacer? Pewnie różnymi drogami można dochodzić do różnych celów, ale też można stawiać sobie różne cele i nie tylko jeden cel. Czekamy na Państwa propozycje, na Państwa doświadczenia. Prosimy się z nami nimi podzielić. Dziś nieco inny numer telefonu to 22 645 33 33. Wake up some mornings, thank God not as often as I used to. Slow and heavy from dreams with you. You found a way back in, once again my long lost friend. Funny to see that after all these years I miss you the same. So I drag myself to the corner cafe, and for a second I see you there, like in the good old days. And I wonder what you're doing, what are you up to these days? I sometimes wish you would call me, but then I wouldn't know what to say. Every cab that goes by, in the strangers at every crossroad, in every bar.